Radio 1. Koen Verbraak. Vandaag is het op de kop af 40 jaar geleden dat hij zijn eerste oudejaarsconferentie speelde. De openbaring. En hij mag inmiddels 78 zijn. Hij speelt nog altijd. Bijna elke avond. Nu weer met De Schreef. Ik praat het komende uur met Freek de Jonge. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Gert Kluk. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Er zouden zeker 10 explosies zijn geweest, waarbij tenminste 1 dode en een aantal gewonden zijn gevallen. Rusland probeert al weken met raket- en droneaanvallen de energievoorziening in Oekraïne te vernietigen en de bevolking te demoraliseren. De Russische president Poetin heeft in zijn nieuwjaarsboodschap de oorlog tegen Oekraïne opnieuw verdedigd. Hij herhaalde dat het Westen uit is op de vernietiging van Rusland. Vandaag werd bekend dat Rusland en Oekraïne opnieuw enkele tientallen krijgsgevangenen hebben uitgewisseld. Ondanks het slechte weer en de harde wind gaat het nationaal vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam vanavond vooralsnog door. In een aantal steden in Nederland zijn eerder vandaag vuurwerkshows afgelast, onder meer in Amsterdam, Hilversum, Apeldoorn, Den Haag en Zoetermeer. In een deel van de wereld is het al 2023. In Kiribati, in de Stille Oceaan, was het om 11 uur zover. Daarna volgden onder meer Nieuw-Zeeland en Australië. De vanochtend overleden gepensioneerde paus Benedictus wordt donderdag in Rome begraven na een mis op het Sint-Pietersplein. In de dagen daarvoor ligt hij opgebaard en kunnen gelovigen afscheid nemen. Benedictus, geboren in Beieren als Jozef Ratzinger, zal vooral worden herinnerd als de eerste paus in 600 jaar die het ambt neerlegde, nu bijna 10 jaar geleden. Voor hij paus werd, leidde hij decennia de congregatie voor de geloofsleer en wierp hij zich op als hoeder van de traditie. Dat leverde hem bijnamen op als panzerkardinaal en Gods Rottweiler. Benedictus was 95 jaar. In de verkiezing van onze taal is het woord energiearmoede gekozen tot woord van het jaar, is bekendgemaakt in het programma De Taalstaat. Op 2 en 3 eindigden de woorden geitenpaadje en krimpinflatie. Energiearmoede is armoede als gevolg van gestegen energieprijzen. Het woord laat aan duidelijkheid niets te wensen over, zegt onze taal. Bij een verkiezing van de dikke vandalen eindigde klimaatklever als eerste. Het weer, regen, een stevige zuidwestenwind, maximaal tussen 13 en 17 graden. Vanuit het zuiden geleidelijk droger. Tijdens de jaarwisseling droog met minima boven de 10 graden. Het blijft stevig waaien. Ook morgen nieuwjaarsdag zacht, onstuimig en nat. Het is weer winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ster. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. Lege batterijen? Lever ze in bij de drogist. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Freek de Jonge, wordt spelen makkelijker of juist moeilijker naarmate je meer ervaring hebt? Nou, de ervaring leert dat het altijd hetzelfde is. Net zo makkelijk als moeilijk, als je het ervaart. Maar je kunt er nooit lichtvaardig overeenstap, ik ga weer eens een programmaatje maken. Want dan lukt het niet. Nee. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Vandaag is het op de kop af 40 jaar geleden dat hij zijn eerste oudejaarsconferentie speelde. De openbaring. En hij mag inmiddels 78 zijn. Hij speelt nog altijd, bijna elke avond. En nu weer met De Schreef. Ik praat het komende uur met Freek de Jonge. 40 jaar geleden, Freek, die eerste oudejaarsconferentie. Dat is een half mensenleven geleden, hè? Dat kan je wel zeggen, ja. Voor iemand die 80 wordt wel. Het was in Eindhoven. En daar hadden we goede ervaringen met de Globezaal. Het was een zaal onder de grote zaal. En het werd uitgezonden door de Icon, notabene. Ja, nog niet de VPRO. Nee, de Interkerkelijke Omroep Nederland heette dat. En daar was Wim Kolen de baas. En Wim Kolen had aan Job Pannenkoek tegen Job Pannenkoek gezegd... we hebben nog een uurtje over dit jouw jaar. Jouw regisseur. Ja, we hebben dit jaar nog een uur over. Zendtijd. Ken je toevallig iemand die... Nee, en toen kwam Job bij mij en die zei... zullen we daar de oudejaarsconferentie doen? Nou was dat natuurlijk toch wel een traditie. Hè? Ik bedoel, je stond op de schouders van mensen als Kan. Zeker. En Wim Kan deed het ook nog diezelfde avond. Ja. En ik was daarna. En kort tevoren werd ik ook gebeld door Wim Kan. Die had iets in zijn hoofd over een stokje overdragen of een... Echt volgens mij wel goed gemeend. Op de achtergrond hoorde ik ook Corrie Vonken nog iets mompelen. Dat hij het stokje aan jou zou overdragen. Zoiets, en dan zou jij beginnen. Ja. Vond je dat een mooi voorstel? Ik kon daar niet veel mee, nee. Dus je zei nee? Nee, dank ik zei nee, ja, stom. Ik heb Wim Kan nooit ontmoet in mijn leven. Dat vind ik eigenlijk wel jammer achteraf. Dus eigenlijk alleen dat telefoongesprek misschien wel? Alleen dat telefoongesprek, ja. Ja. Er is een conversatie geweest. Hij heeft wel een keer een voorstelling van Nederlands Hoop bijgewoond... in het Chaffee Theater. En daar heeft hij ook over geschreven in een van zijn dagboeken. En toen was hij niet echt van ons onder de indruk. En dat had ook wel gelijk, want... Ik had die avond het gevoel dat ik Wim Kannes zou laten zien hoe het moest. En dat pakte niet goed. Want je wist dat hij er was? Ja, ah, ja. Ja, dat hij zat al wonderlijk genoeg als een van de eerste in de zaal. En was goed op tijd, ja. Misschien dacht hij dat het om 7:15 zou beginnen. Het begon om 8:30. En dat beïnvloedde jou, dat hij er was? Ja, natuurlijk. Dat was een icoon. En je had echt het idee van... Nou, die zullen we eens even laten zien hoe dit vak... En ik was veel te snel en timing was slecht. Maar die avond in 82 was dus... voortbouwend op de traditie van deze man. Ja. Was dat nog een traditie, bijzonder besef? Jazeker. Wim Ibo is daar mee begonnen. Die heeft Wim Kan daarvoor uitgenodigd om dat te gaan doen. In 54 volgens mij op de radio. Ja, 54. Ja. En ik geloof niet dat ik in 54 al van de partij was... maar in 56 wel degelijk. En ik heb over die van 56, daar heb ik ook nog een college aangeweid in die serie die ik toen in het Rijksmuseum heb gedaan. En dat was een fantastisch jaar. Maar als je dan de oudejaarsconferentie op de gebeurtenissen legt met de Suezcrisis en onvoorstelbaar, Greet Hofman-affaire, echt. Grote zaken. Grote zaken. En ook uitnodigend tot humoristische beschouwingen. Dan is het toch wel... Ja, nou, het bleef een beetje hangen bij de manier waarop Kan het voor koningin Juliana bleef opnemen. En daar is ook nog kritiek op geweest. Je bedoelt, dan was hij toch heel voorzichtig? Heel voorzichtig. Ja, en toch de ministerszoon ook. En het grappige was, ja, het had... er hing iets omheen van, maak je borst maar nat. En dat was heel voorzichtig. Ja. Laten we even luisteren naar een stukje uit die avond 40 jaar geleden, de openbaring. Al die subsidies kunnen gehandhaafd. Al die subsidies kunnen handhaven. Kan er iets bij? Lonen? Iets bij? Alleen de AOW moet worden afgeschaft. Nou, laat die bejaarden 1-2 keer demonstreren, dan heb je het wel gehad. En het is lekker guur buiten, dus je hebt geen stok de straat om te krijgen. Nee, we moeten een keuze maken hier. Moet ik die gastarbeiders het land uittrappen? Dat is onmenselijk. Ik wil dit wel even nuanceren, hoor, voor de rechtse kijkers. Voor de jongeren. Ja, die weten namelijk niet dat ik een linkse komiek ben en precies het tegenovergestelde beweer van wat ik eigenlijk wil zeggen. En dat leuk is, dat weten ze niet. Nee, die zitten thuis. Die zitten nu thuis van, goed dat dat soort dingen eens een keer op de televisie gezet wordt. Nee, nee, ik probeer precies het tegenovergestelde te beweren van wat ik zeg. Hè. Dus de ALW moet blijven en die gastarbeiders die moeten het... Nee, nee, nou ja, dat is dan weer een dubbele bodem. Hè. Dus dat is weer een parodietje in een persiflage gevat. Hè. Dat is toch een moeilijk vak, hoor. En, zand erover. Nee, niet over die gastarbeiders, nee. Je zit er wel met een glimlach naar te luisteren. Nou ja, het wonderlijke is dat ik nu in het programma het heb over de wappies. Hè, door mij dan als wappen gekenschetst. Dat die eigenlijk onze teksten hebben. Maar dan met de parodie en de persiflage eruit. Zij zeggen rechtuit wat wij in die tijd ja, als een grapje verkondigden. Dat is, ja, daar moet ik om lachen. En ook om de techniek en de toon. En, enorm tempo ook, hè? Ja, er zit wel veel gehakkel in, hoor, eerlijk gezegd. Ja, ik zou het niet meer zo doen. Nee? Nee. Want je vindt dat te stamelend gaat? Ja, het is... Maar we hoorden net 1 minuut, we hoorden wel 8 grappen of zo. Nou, er werd 8 keer gelachen. Of het grappen waren, dat is nog maar de vraag. Nou ja, maar ik... ben niet meer zo, nu wel, maar niet meer zo van het gehakkel in de conferences. Ik vind dat ik moet nu een goedlopende zin hebben. Ja, maar het is wel intrigerend natuurlijk, want we luisteren hier naar een man van 38... die je zoon had kunnen zijn, hè, eigenlijk, nu. Ja. Is dat een gekke gedachte? Of ben jij dit gewoon nog? Ja, dit ben ik nog wel, ja. Ja? Ja, dit ben ik nog wel. En ook met de... Ja, Ik denk ook nog wel steeds zo. Dus dat betekent toch iets zeggen en iets dan vervolgens dat gezegde ondermijnen. En dan het ondermijnde nog weer een derde trap geven. Met 3, 4 bodems. Ja, ja. Ja. En dat maakt je als luisteraar en toeschouwer, maakt je dat gretig. En het geeft je ook een fijn gevoel van... Kijk eens wat er met het verstand allemaal mogelijk is. Ja. Koningen gaan en nieuwe koningen komen. Jij was toen een nieuwe koning. Maar er kwamen natuurlijk ook opvolgers. Hè? Joep van het Hek natuurlijk, Peter Pannenkoek, Claudia de Breij. En incidentele optredens, Theo Maassen, Mark-Marie Huibrechts, Herman Vinkers. Ja. Volg je hun optredens? Die oudejaars optredens? Ja, ik kijk daar wel naar. Ja, en zie je dan mensen die in jouw traditie spelen? Nou ja, Joep begon daar heel erg in. En Peter deed dat vorig jaar, geloof ik. Ja. En want Peter is de zoon van Job, die je net noemde. Ja. En Job was dus degene die eerste met mij gemaakt heeft. Ik heb met Peter nog nooit de gelegenheid gekregen om daar eens even over te... Maar we hebben wel afgesproken, hij was bij de voorstelling in Utrecht... om er dit jaar, het komende jaar, eens over te beginnen. Want je voelt wel verwantschap met hem. Hij speelt in die traditie. En wat ik ervan van begrijp is dat hij ook wel heel erg ambitieus aan zijn programma's werkt. En daarin ook niet wil blijven steken bij het behaalde succes... maar ook nieuw terrein wil veroveren. Ja. Je zegt, hij speelt in die traditie. Wat is dat voor traditie? Hoe zou je dat... Nou ja, wij hebben in Nederland een... toch wel een hele duidelijke... nog steeds calvinistische samenleving. We nemen elkaar graag de maat. En we zijn... kritisch. We zijn sentimenteel. Maar we hebben nog wel altijd dat hele sterke besef van goed en kwaad. En schuld en boete. En dat is ook jouw traditie, bedoel je? Ja, dat is zeker mijn traditie. Zeker mijn traditie. Maar ik ben, ja, ook in dit programma toch ook wel weer heel erg nog bezig met de Bijbel als leidraad voor ons leven. En het is, ik denk dat de secularisatie ongelooflijk veel schade heeft aangericht in het samenleven van de ontkerkelijking. Mensen. Ja, de ontkerking. Daar ben ik wel, ja, daar ben ik langzamerhand en meerdere met mij wel van overtuigd. Alleen het vervelende is, je kunt er niet meer naar terug. En de vraag is dus, wat gaat er voor in de plaats komen? En wat is het antwoord op die vraag? Voorlopig polarisatie. Maken we elkaar uit voor rotte vis. Maar die secularisatie die speelt al decennia natuurlijk, hè? Vanaf de jaren 60, 70. Ja, nee, maar die speelt al. Mijn vader is al opgeleid. In deel 1 van de memoires die ik schrijf... Gaat het dus over zijn studie theologie. Kwam hij in aanraking met professor Van der Leeuw. Dat was een, zou je kunnen zeggen, cultuurtheoloog. Dat was iemand die dit voorzag. En dus juist nog weer een enorme taak toedichten aan de kerk en aan het geloof. En het wegvallen van zoiets samenbindends als een geloof, als een plek waar we naartoe gaan, op zondag, zeg maar. Biedt dat ruimte voor de cabaretier? Valt daar een leemte die jij kunt vullen? Ja, nou ja, er is mij wel eens gevraagd of ik wilde zeggen of kunst in plaats of als vervanger van de religie zou kunnen... Troost bieden. Ja, maar dat kan natuurlijk nooit. Want bij kunst zit er nooit die verplichting aan die er bij de religie wel aan zit. En de verantwoording die je moet afleggen aan iemand die je niet kent, maar die hoger is dan jij. En onder religie zit ook altijd angst. Nou ja, dat is. Kijk, de religie is natuurlijk wel heel erg zwart gemaakt. Terwijl de religie aan zich daar niet zo gek veel aan kan doen. De religie is benut door de leiders om macht uit te oefenen. Maar in principe is van het christelijk geloof de basis. Liefde. En ja, daar kun je niet onderuit dat het mooiste en het beste is. Ja, ik ben eens gaan tellen hoeveel programma's je hebt gemaakt. 8 programma's op Nederlands Hoop, hè? Ja. En meer dan 70 andere programma's. Dat is echt bizar veel. Ja, maar ik ben niet aan tellen. En ik ben ook niet met records bezig. Nee, maar als je bijvoorbeeld bedenkt dat iemand als Toon Hermans... die heeft in totaal 10 programma's gemaakt... waar die dan 4-5 jaar per programma mee speelde. Ja, ja, er waren clowns zoals Grok. Dat was een grote Zwitserse clown. Die heeft in zijn hele leven 3 nummers gehad. En die verfijnde die. En tot hij het fysiek niet meer kon opbrengen. Maar... Ja, er zijn geen regels voor. Het is het optreden, zoals Toon dat deed... dat geeft ongelooflijk veel voldoening. En dan kan je zeggen, ik heb het nu wel genoeg gedaan, 500 keer. Maar er is natuurlijk geen grens aan. Als het publiek is, kun je spelen. Ja, Alfons Janssen speelde 700-800 voorstellingen. Ja. En elke keer zat de voor hem de uitdaging in... om ook dat ene grapje nog helemaal op zijn plek te krijgen. Ja, nou ja, dat is iets waar ik dan ook aan werk. Hè. Dat je het zo zegt dat het niet anders meer kan. En dan vind ik het ook, dan nog een paar keer doen. En dan... ik heb na 100 keer heb ik het wel gehad. En dan is het tijd voor iets anders. Ja, en dat is wel het leuke van al die jaren... dat ik iedere keer zonder enige moeite de deur dicht deed... aan het eind van een programma en nooit meer de behoefte had... om weer even om een hoekje te kijken hoe het was. Ook omdat je weet dat er wel weer wat komt. Nou ja, dat sluit dus aan op die eerste vraag. En ik heb op mijn 13e... heb ik een... Een hallucinante, beetje mystieke ervaring gehad dat dit mijn vak was. Wat gebeurde dan? Nou ja, er was een schoolavond in de Zaanstreek van mijn lyceum. En de eerste 2 klassen waren aspirantleden. En die hadden elk jaar een feestavond. En die feestavond werd opgeluisterd met een zogenaamde talentenjacht aan het begin. En daar had ik dus van gehoord. En ik weet ook niet precies wat mijn drijfveer was, maar ik ging naar die mensen toe. Ja. En ik zei, ja, ik kan niks, mag ik conferencier zijn? Oh ja. Dus ik kan niks in de zin van, ik heb geen nummer, ik ben geen goochelaar of geen zanger of zo. Mag ik conferencier zijn? En toen vroegen die mensen dus, wat is een conferencier? En nou ja, dan legde ik uit dat die de nummers aan elkaar praten. Nou, dat hadden ze nog nooit gehad. Maar probeer het maar. En dat was vanaf mijn tweede of derde aankondiging werd dat door het publiek op prijs gesteld. En iedere keer als ik dan opkwam, dan was die zaal in een soort verwachtingsvolle euforie. En wat gebeurde er dan? Ja, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk tot nu toe het grote geheim gebleven. Wat gebeurde er nou? Die laatste voorstelling die jij dan ook gezien hebt. Schreef. Ja, in Bussum. Dan gebeurt dat nog steeds. En dat zou je kunnen noemen, kunnen samenvatten onder charisma. Dus er zit iets in mij dat het publiek tot lachen nodigt. Dan kan je van zeggen, nou ja, toen je 13 was. Dus dan moest ik het volgende nummer aankondigen. En dan ging mijn hand naar rechts. En dan is hier. En dan ging mijn hand naar rechts. Maar dan kwam die van links op. En dat was niet bewust, maar per ongeluk. Dus dan was bij mij wel het bewustzijn dat ik bij de volgende aankondiging mijn handen spreidde. En dan zei ik, en dan is hier. En dan lacht het publiek daar weer om. Dus dan. Ik zeg ook ergens in de voorstelling over cultuur is. Moet ik elke keer weer. Niet zozeer voortschrijdend inzicht als wel vormgegeven ervaring. Aha. Dat is wat er gebeurt. Je ervaart iets en je kunt het opnieuw zodanig gebruiken dat het weer een nieuwe grap wordt. In het begin wil je natuurlijk laten zien wat je kunt. Wil je bewijzen hoe goed je bent? Blijft dat ook de drijfveer of verandert dat met de jaren? Nou ja, dat heeft ook weer met die eerste vraag te maken. En ook weer met het begin te maken. Ik heb dus op mijn 13e dat heel sterk ervaren als een moment waarop er een doek weggetrokken werd van een talent wat ik had. Want wat was je daarvoor voor jongen? Ik had al eens een keer zo'n beetje half op een bruiloft de lachers op mijn hand gehad. En ik had erg veel bewondering voor Toon Hermans. En er was heel veel dat me daar naartoe trok. Maar dit was een hele duidelijke bevestiging. Het grootste deel van die bevestiging was dat er iets gebeurde waar ik niks over kon zeggen. Waar ik geen grip op had. Dus daarvan wist ik ook, je zou het kunnen zeggen, dat is het sacrale, dat is het heilige, waar je dus ongelooflijk voorzichtig mee moet zijn, want als je dat toe-eigent als iets wat jij verzonnen hebt, dan word je daarvoor gestraft of dan is het de magie weg. Maar je vertelde net over die avond dat Kan in de zaal zat, dan was je voortdurend aan het bewijzen. Nou, dat is precies waardoor het die avond niet ging. Ja. De kracht die je moet opbrengen om niet te denken, dat doe ik wel even of dat ga ik zo aanpakken, maar dat je rustig, als het ware, noem het maar, zorg dat de geest vaardig wordt, hè, dat er iets in je komt waardoor je dat kan gaan doen. Ja, dat heb ik die 50 jaar vol kunnen houden. Voor wie speel jij? Nou, voor de mensen of voor jezelf? Ja, ik denk voor geen van beiden eigenlijk. Er is iets heel. Of ben je gewoon de knecht van je talent? Denk het wel. Ja, dan zou ik het toch zeker niet als knecht willen zien. Meer als de tolk van mijn talent. Ja? En als iemand die dat mag doen. Zo voel ik het wel. Ja. En dan is er elke avond. Is daar dat toch dat wonder dat het gebeurt en dat het ook zich ontwikkelt, dat het steeds beter wordt. Toch? Mislukt het ook wel eens, Frik? Jawel, er gebeuren natuurlijk wel eens dingen die niet. Waardoor het echt mislukt. Maar dan, waar denk je dan aan? Ik heb eens een serie ook voor oude jaar gedaan in de Lamar. Toen nam ik nog 4 keer op. En dan is de eerste keer, denk je, nou ja, goed. Maar er waren een paar dingen waarvan ik denk, nou... Kan beter. Dus de tweede, ook niet goed. Nou ja, goed, we hebben morgen nog. En dan de derde. En toen ging het ook dus niet goed. Dus alles hing toen op de vierde. En toen kwam ik op en toen riep er iemand vanaf de eerste rij... Frikkie! En die bepaalde daar... Ja, ik schoot toen in een kramp gewoon. Ik denk, oh jee, dan gaan we. Nou is het helemaal mis. Terwijl daar staat een heel ervaren entertainer. Ja, ja, nee, maar dat ging toen helemaal fout. Maar goed, als je het over... Ik weet niet hoeveel voorstellingen... Ik sla steeds tegen die microfoon aan. Ik weet niet hoeveel voorstellingen ik in mijn leven gedaan heb... maar het is nog wel op twee handen te tellen. Ja. Ja, maar het heeft altijd wel te maken met hoogmoed. Als je het idee hebt van... ik kan dat, ik heb dat in mijn vingers... ik zal eens even laten zien wie ik ben... en daar stuit het wel vaak op. Je hebt ook al eens verteld dat je vroeger wel eens op bent gegaan... met echt helemaal niets, hè? In Hengelo, ja. In de aanloop naar de Mars. Daar had je niks en dan ging je gewoon spelen. Ja, helemaal niks is ook wel weer geromantiseerd. Maar je begint aan een verhaal te vertellen. En daar weet je het einde niet van. En dat ontwikkelt zich. En ja, dat kan zich soms snel ontwikkelen als het publiek met een verwachtingsvolle openheid zit... Iedere zijpad of iedere zijweg als een avontuur beschouwd. Ja, dat gebeurde toen bij de Mars in Hengelo. Dat werd een goede avond. En ik speel nu een stuk, dat heb je gezien, over een stoel. Waar dan staat improviseren in mijn aanwijzingen. Maar dat is wel op die manier begonnen. En dat wordt dan op een zeker moment... Ja, je kan maar één keer improviseren namelijk. Ja. Want de tweede keer ga je toch voort op de eerste improvisatie. Ja. Maar je vertelde destijds over dat optreden in Hengelo... en dat dus heel goed ging. En dat je twee weken later in Haarlem speelde. Nee, niet zo kort is dit niet op elkaar. Nee? Maar wat er gebeurde in Hengelo is... als het goed is, verlies je... het hier en nu. Uh-huh. Je verliest de tijd. Er is geen tijd meer. Het publiek heeft ook geen relaties meer tot hoe laat is het, waar zijn we. En dan ga je met elkaar een wereld binnen. Ik denk dat verbinding heeft met shamanisme. De oude storytellers die bij het vuur in de kring zaten met Maar dan moet je het reproduceren. En dan... Maar wat er toen daarna gebeurde... Ik dacht, dus bij het volgende programma, De Mythe... Oh ja. Ik begin gewoon in Haarlem en we zien wel. Maar als je dus het begint vanuit het idee... ik ga eens even lekker improviseren vanavond... dan blokkeer je al na 5 minuten. En dat werd niet veel? Nee, dat werd niet veel. Nee. Nee. Word je nou ook steeds beter naarmate je het langer doet? Of zit daar ook gewoon een plafond aan? Ja, nou ja, ik heb wel de ervaring dat mensen die dan de voorstelling zien... altijd roepen dat het is beter dan de vorige keer. En dan denk ik, ja, dat zei ze de vorige keer ook. Maar ja, je hebt natuurlijk wel wat handigheidjes maar en wat ervaring. En, noem eens zo'n handigheidje. Ja, ingewikkeld. Er komt net een meneer binnen, die leidt me. Nee, maar ben je aan de beurt? Of, Wanneer ben je aan de beurt? Moet je het nu zeggen? Want de luisteraar zit met... Hij bereidt zich voor op het lezen van het nieuws. Ik kan wel een minuutje wachten als er een interessant antwoord komt. Misschien ik luister ook vaak naar... Je zit toch met een soort Pavlov-sap in je mond. Ik wil nu horen hoe het met de paus... Ja... Nou, Gert Kluk, wil je het nieuws vastlezen van 3:58 dan? Bij uitzondering ben ik er wel toe voor bereid. Deze keer? Ja, ja. Wat een macht hebben we opeens hier. Nou, hè. NPO Radio 1. Ook het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug Rotterdam gaat vanavond niet door. Het is gevaarlijk om de show door te laten gaan nu het zo hard waait, zegt de gemeente Rotterdam. Ook op andere plaatsen in het land zijn vuurwerkshows afgelast. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Er zouden zeker 10 explosies zijn geweest, waarbij tenminste 1 dode en een aantal gewonden zijn gevallen. Rusland probeert al weken met raket- en droneaanvallen de energievoorziening in Oekraïne te vernietigen en de bevolking te demoraliseren. De vanochtend overleden gepensioneerde paus Benedictus wordt donderdag in Rome begraven na een mis op het Sint-Pietersplein. Benedictus, geboren in Beieren als Jozef Ratzinger, zal vooral worden herinnerd als de eerste paus in 600 jaar die het ambt neerlegde, nu bijna 10 jaar geleden. Als hoeder van de geloofsleer kreeg hij ooit de bijnamen Panzerkardinaal en Gods Rottweiler. En in een verkiezing van onze taal is het woord energiearmoede gekozen tot woord van het jaar. Op 2 en 3 eindigden de woorden geitenpaadje en krimpinflatie. De publieke tribune met Koen Verbraak. Ik praat tot 4 uur met cabaretier Freek de Jonge. 40 jaar geleden speelde hij zijn eerste oudjaarsconferentie. Ja, Freek, we hadden het over of je nou steeds beter wordt in het vak. We kunnen wel een half uurtje op het nieuws ingaan natuurlijk. Hè? Die woorden, geitenpaadje. Nou, geitenpaadje, maar ook het begin dat wij kunnen hier vuurwerk verbieden. Terwijl in Kiev, zou je zeggen... Dan willen ze het graag verbieden. Dan zouden ze het ook graag verbieden. Dus daar zit wel een verband tussen. Ja. Maar of ik steeds beter word... Jij zei ook, er zijn wel bepaalde handigheidjes. Ja, handigheidjes. Ja, ik kan daar nu zo gauw niet een voorbeeld van nemen. Maar rustiger word je, zeg je. Ja. En af en toe vergeet ik wel eens iets. En dan is er over een geitenpaadje gesproken. Dan kan je weer een mooie beweging maken naar waarin je de zaken verbindt. Vaak ontstaat er ook weer iets nieuws uit. Alles ontwikkelt zich op zekere momenten in je voordeel. Maar daar zit weer dat moeilijke moment. Ontleen het nooit aan jezelf. Van kijk mij eens goed zijn. Vergt het spelen meer van je nu je toch een man van tegen de 80 bent? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, eigenlijk niet, nee. Ik vind het een... Soms heb ik wel van tevoren dat je denkt van... 1 uur en 3 kwartier, het is nogal wat. Zonder pauze. Maar als je eenmaal bezig bent, dan is het... Valt dat weg? Alles valt weg, ja. En dan zegt het lijf niet, ik wil zitten, of... Nee. Want je gaat op een gegeven moment ook door je knieën... in een soort, alsof je op een stoel zit waar je niet op zit. Ja. En dan zit je gewoon een paar minuten in die stand. Nou, dan meende geen van 30 kan dat niet. Nee, maar er staat ook een glas water binnen handbereik. Dat raak ik ook niet aan. Omdat, ja, daar is gewoon geen tijd voor. Ik vind dat breekt. Als je in een verhaal zit en je reikt naar dat glas water, dan gaan er opeens 600 man. Die krijgen daarbij allerlei. Ik wil ook water, of ik wil naar de wc. Al dat soort gevoelens krijgen ze. Terwijl als je daaraan voorbij gaat, blijf je in die roes. Is er eigenlijk een houdbaarheidsdatum voor een cabaretier als jij? Is er een moment dat je merkt natuurlijk wel dat mijn publiek met me meegegaan is. Ik denk dat het ongeveer tot 50 jaar gaat of zo. En ik zie heel weinig jonge mensen in de zaal. En dat is ook wel logisch, want je spreekt een andere taal. Je hebt het over andere zaken. En mensen denken misschien ook bij een man die 70 voorstellingen heeft gespeeld. Nou weten we het al een keer. Dat is nou net iets wat er bij mij... Ja, misschien dat het publiek het wel denkt, hoor. Maar wat er bij mij nou niet aan de hand is... We weten het nou wel een keer. Omdat er toch gedurende die voorstelling... een aantal momenten zijn waarop je toch hevig geamuseerd... maar ook hevig verrast bent door de wending die het neemt. En ik denk dat in dat opzicht... Is mijn talent ook simpelweg authentiek. En daardoor doorstaat het wel de tijd. En daardoor komt het niet droog te staan? Nee, op de een of andere manier niet, nee. Wat doe je daarvoor? Niks. Nee? Nee, nou ja, lichamelijk. Ik probeer natuurlijk wel zo goed mogelijk in vorm te blijven. Maar qua hoofd? Lezen en denken. Ja. Dat is het mooiste wat er is. Moet je als cabaretier tegenwoordig veel meer op eieren lopen met wat je zegt? Moet je voorzichtiger zijn? Vind ik niet. Nee? Nou ja, kijk... Ja, je moet voorzichtiger zijn. Op een gegeven moment zeg ik... je moet oppassen dat je geen wappentaal gaat uitslaan. Geen wappietaal gaat uitslaan. Er zijn allerlei valkuilen. Er zijn allerlei Maar ja, er zijn natuurlijk woorden die ik mijn hele leven heb kunnen bezigen, die nu in het woke-jargon vallen, waar dat verboden terrein is. En daarvan zou je kunnen zeggen, ja, dat is een mooie ontwikkeling. Anderen zien dat als een hele benauwde ontwikkeling. Remt het je? Nee. Nee? Nee, omdat ik ook, als ik vind dat een woord op een zeker moment niet anders dan zo gebruikt kan worden, dan zal ik het gebruiken. Ja. Nou ja, je collega Joep van het Hek werd fel aangevallen door het woord wat hij vaak gebruikte, pisnicht, hè? Ja, nou ja, maar dat vind ik dan ook, vooral als je het veel gaat gebruiken en vooral als je erop voor staat dat je het wilt gaan gebruiken, ja, dan is het iets heel anders geworden dan een kwalificatie van, dan is het voor jou een soort, ja, wat zal ik zeggen, dan heeft het iets met je identiteit te maken. Dan verbind je eraan dat jij die figuur object vindt. Kijk, het probleem van humor is dat humor bijna altijd vanuit een superieure positie gemaakt wordt. Dat je lacht om anderen. Je lacht altijd om anderen. Je vindt anderen maar... Ja, maar of om jezelf natuurlijk. Nou ja, dat is dan de zogenaamde zelfspot. Ja. Waar ik ook een broertje dood aan heb. Omdat ik dat eigenlijk het ijdelste van allemaal vind. Ik bedoel, laat anderen mij maar belachelijk maken. De houding die wij witte mensen, blanke mensen, ik weet nooit precies wie van de twee, welke van de twee nou het juiste begrip is, maar wij zijn eigenlijk gewend om vanuit een volkomen superieure positie de grappen te maken. En dan nog vooral de mannen. In die voetbalperiode in Qatar. Hadden die Duitsers hadden hun hand zo voor hun voor mond. Ja. Toen de Duitsers werden uitgeschakeld in de eerste ronde, kwamen Qatarezen met selfies waarop ze dan dat gebaar van die Duitsers imiteerden. Was dat goede humor? En nou ja, dat is gewoon wat wij, als we hem zelf maken, onder goede humor verstaan. Ja. En nu, omdat zij het maken, zijn we daardoor enigszins geïrriteerd. En denken van, dat vinden wij dan niet leuk. Ja. Maar om erop terug te komen, jij voelt je niet geremd met wat je zegt op het toneel. Nee, of geldt dat vooral voor het toneel en gelden daarbuiten andere regels? Nee. Kijk, geremd, je ontwikkelt je mee, je kijkt om je heen, je staat in de wereld, je wil iets vertellen. En op het toneel praat je natuurlijk ook voor eigen parochie, hè? Voor eigen parochie. En ik dat is ook wel... Als je het nou hebt over veranderen van... Wat het makkelijker maakt het optreden... is dat er echt een geselecteerd publiek zit. En er is niemand niet dat gaat zitten om zich aan mij te ergeren. Daar koop je geen kaartje voor. Nee, daar koop je geen kaartjes voor. Dat is te duur. Maar dat die ergernis bij een hoop mensen is... Dat merk ik wel natuurlijk op de sociale media. Maar... Want dan vinden ze een oude, chagrijnige man of zo. Ja. Ja. En dat is op geen enkele manier is dat in het theater sprake van. En dat is zo grappig. Dan heb ik ook wel eens de neiging om te zeggen, kom eens kijken. Maar die mensen kennen jou natuurlijk van de meningen die je wel eens uit op televisie. Maar die kennen je niet als spelend. Nee. Nee, maar dan is wat je dan in pak een beet 5 minuten beweerd hebt... heel erg bepalend voor hoe er over je gedacht wordt. Ja, oh ja. Dat zo is het natuurlijk. Reputaties zijn imago's zijn in luttele seconden gemaakt. En gebroken. Ja, maar gemaakt, ja. Ja. Jij bent nu 78. Hoe vind je het eigenlijk om langzaamaan oud te worden? Ja, er zit een prachtige kant aan en er zit een afschuwelijke kant aan. Vooral de fysieke achteruitgang is niet prettig. Maar het overzicht wat je krijgt en de rust. Maar ja, dat is wel het langzaam toegroeien naar het afscheid kunnen nemen van het leven. En, doe je dat? Ja, vind ik wel. Ja, ja. Ik vind wel dat, maar ik heb sowieso al het idee van... Ik ga er echt niet alles aan doen om tot op de laatste snik aanwezig te zijn. Dus nee, ik vind dat ik een, nou ja, mag terugkijken op een, werkelijk fantastisch leven. Met, ja. Want jij bent nu ook bezig met je memoires. Er zijn twee delen nu verschenen. Want al die tijd heb ik natuurlijk ook... al die tijd is Hella bij me geweest. Ja. Dat is natuurlijk ook al iets... Niet standaard. Nee. En iets ongelooflijks. Wat je rijk maakt. En ook de manier waarop je met elkaar... bent gaan leven. Dat, ik heb daar... zou je kunnen zeggen... Dat zou de verkeerde kwalificatie zijn. Veel dingen anders moeten doen dan ik deed. Ik heb echt wel... Ja, ik vind wel dat ik daar... het zijn geen offers. Het zijn misschien wel offers. Maar wat is bijvoorbeeld iets waarvan je zegt dat had ik anders moeten doen? Nee, ik heb het... uiteindelijk hebben we het goed gedaan door haar... Door Hella's volhoudendheid en hardnekkigheid. Het is aan haar te danken. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat in een relatie dat ik toch wel heel erg de man was. Er is dus duidelijk een verandering heeft er plaatsgevonden. Ja. En dat jij in het begin overheersend was, bedoel je? Ja, nou ja, de waarheid in pacht had, ja. Hmm. En hoe is het nu? Heel fijn, Koen. gaat heel goed. Ja. Want we hadden het over die memoires, hè? Ja. Kijk je veel om? Nee, helemaal niet. Maar dat moet toch als je met me bent? Ja, nu weer wel. Ik ga dus nu straks, als ik hiermee klaar ben, in januari beginnen aan deel 3. En een heel interessant deel. Dat speelt van 62. Het moment dat we uit Zaandam vertrekken naar Zeeland. Waar mijn vader godsdienstleraar wordt aan het lyceum in Goes. Tot aan 68 dat mijn vader doodgaat en ik Bram net ontmoet heb. En eigenlijk 2 weken voor het begin van Nederlands Hoop sta. En dat de ene man uit je leven verdwijnt en de andere erin verschijnt. Ja. En dat is een waanzinnig moment. Omdat eigenlijk die 6 jaar heel erg latent zijn geweest. En je kan niet zeggen dat ik mij echt conscientieus heb voorbereid op wat me te wachten stond. Ja. Ik heb maar wat gedaan. Eigenlijk te weinig gedaan, vind ik. Maar als ik erop terugkijk, ik heb weinig gelezen. Ik heb gewoon op school niet goed opgelet. Bedoel je dat je nog veel beter had kunnen zijn dan je bent? Nou ja, dat is dan nog maar weer de vraag. Ja, dat is, misschien dat was dit er wel voor nodig. Precies. Ik heb mij echt onttrokken aan het... georganiseerd leren. Dat heb ik misschien als een gevaar gezien, maar onbewust. Ik heb het nooit heel erg expres gedaan. Jij hebt gewoon gefourageerd op de kusten die jou toevallig voor de voeten kwamen. Ja, ik heb heel erg, eigenlijk al vanaf het begin heel erg geleefd op... dat zou wel eens een verhaal kunnen worden. En een verhaal is daarvan is, dat hoeft niet feitelijk juist te zijn, maar als het maar als het gevoelsmatig bij een mens aankomt, iets betekent, een moraal heeft of een amusementsfactor, ja, dan ben ik er al blij mee. Ja. Maar ik heb ook in deze periode natuurlijk altijd wel mensen aan het lachen gemaakt. Maar en ik heb natuurlijk ook schoolavonden gedaan. Maar de echte bevestiging zoals ik die eerste keer had op een 13, die heb ik daar nog niet echt gekregen. Dat blijft een mythisch moment. Dat blijft een mythisch moment. En toen Bram verscheen, toen gebeurde er opeens weer enorm veel dingen tegelijk. Maar dat is nog niet in dit deel. Nee. In dit deel. Wat is het beste wat je gemaakt hebt? Ja... Ik denk niet dat het aan mij is om daar... Nou ja, ik vraag het aan jou. Ja, je vraagt het aan mij, maar daar antwoord ik op. Ik weet niet of ik dat moet zeggen. Nederlands Hoop was natuurlijk een fantastische aanlooptijd. En Bram heeft zonder meer mij bewust gemaakt van de enorme faciliteiten en de enorme capaciteit en eigenlijk wat allemaal voor me open lag. En dat was ongelooflijk. Dus dat... maar ja, toen kon ik opeens in mijn eentje dat gaan doen. En ja, dan denk ik toch dat de komiek het grootste moment was voor mij. Waarop dat. Wat kwam daar samen? Nou ja, daar kwam vooral samen die humor en die boodschap. Die diepgang en de oppervlakkigheid, de luchtigheid. Ja, en dat was ook een hele grote mythische ervaring. Ja. In 82 zei ik dan de openbaring, dat was het. Ja. Ja. We hebben het nu over je werk, hè? Maar we hadden het ook over... denk jij na over het einde? Niet erg diep en vaak, hoor. Nee, het is niet iets wat me... het is meer om te zeggen van... Speelt de dood een rol in je denken? Nee. Ik denk dat... je moet er eigenlijk... moet je er net zo licht uitstappen als je erin komt. En daar stuur ik op aan. Daar werk je aan. Nou ja, je ziet natuurlijk in je omgeving heel veel mensen die overvallen worden door allerlei ernstige ziektes. Dementie is er natuurlijk een van. Dat je denkt van ja, daar heb ik natuurlijk een heel duidelijk idee van. Dat wil ik niet. Maar dat wil niemand, hè? Nee, dat wil niemand. Maar goed, je kunt... Kan je overkomen. Je kunt er wel over nadenken. Ja. En je kunt in gesprek met je huisarts gaan. En je kunt zeggen dit en dat en dat. En ik heb natuurlijk vrienden in die leeftijdscategorie. Maar ook in die medische. Dus ja. ik kan zorgen dat... als in mijn omgeving mensen zien van daarvan zei die dat wil ik niet. Dan moet er ingegrepen worden. Het is ook een, als je jouw leven overziet, ook een merkwaardig en droevig lot. Hè? Jouw ouders verloren een tweeling. Ja. Helle en jij hebben een zoontje verloren. En jullie dochter heeft haar dochtertje verloren, Mackie. Ja. Hoe bepalend is dat overlijden van je kleindochter voor jou geweest? Ik denk dat... ik zal niet zeggen wake-up call, maar het heeft voor mij wel... het heeft me wel weer dichter bij mijn emoties gebracht. Ja? Ja. Ik denk wel dat een van de minpunten van zo'n loopbaan als die ik heb gehad... dat je heel veel analyseert, ook heel erg afstomt op allerlei gebieden. Ook door kritiek en vervelende kritiek dat je je afsluit... En in je omgeving bepaalde dingen die het belangrijkste zijn, dat optreden, waardoor je ook... Monomanie. Egocentrie, megalomaan, al die verkeerde eigenschappen. En kleinkinderen is sowieso een onweerstaanbare factor. Zij had een hartafwijking, hè? Ja. Ja, ernstige hartafwijking. Ze had geen longslagader. Nee. Dus er moest een stent van haar aorta naar de longen geplaatst worden. Hoe oud is ze geworden? 7,5. Ja. Hoe lang is het geleden? 8 jaar geloof ik. Ze zijn nu 16 geweest zijn. Ja. Loopt ze nog met je mee? We zien haar veel. Dat wil zeggen, we hebben veel foto's in huis hangen. Maar ook van de andere kleinkinderen natuurlijk. Maar ze is in ons dorp begraven. Dus we lopen daar nog wel regelmatig langs. Langs haar graf? Langs haar graf. En wat vind je daar? Of wat zoek je daar? Nou ja, daar vind je even een korte hereniging. Een korte herinnering. Soms een traan. Soms een snik. Soms een lach. Soms een glimlach. Want je zei daar straks, het heeft me dichter bij mijn emoties gebracht. Ja. Wat is er dan gebeurd? Je bent voor een deel ontwapend. Ja. En het meest bizarre in het leven is natuurlijk bij dit soort dingen dat degenen die doorleven moeten. Die zijn dan opeens van iets afgesloten. Maar tegelijkertijd moeten ze er niet bij blijven hangen in het verdriet. We lopen op de begraafplaats, komen daar mensen tegen. We zien allerlei mensen die op normaal doodgegaan zijn op hun 80ste. Maar we zien er ook kinderen, we zien hoe de ouders daarop reageren. Ik heb ooit eens een documentaire gezien bij de EO... waar mensen nog dagelijks met hun andere kinderen naar het overleden broertje gingen... En het is vooral voor de kinderen die haar overleefd hebben... heel, heel moeilijk om daaraan herinnerd te worden. Die kunnen er nog helemaal niks mee. En wij hebben gelukkig, Helen en ik, ook bij onze eigen... toen onze eigen zoon overleed... het altijd kunnen positief interpreteren. De dood heeft ons... Ja. Iets gegeven, heeft ons sterker gemaakt. Maar je hebt ook wel gezegd dat de dood van je kleindochter... veel harder binnenkwam dan de dood van je zoon. Ja, toen zat ik nog veel meer in mijn ontwikkeling, in mijn ambitie. In je eigen schulp. Ja, ik zat ook een dag na zijn begrafenis... waren we alweer aan het optreden in het Circus Theater. Hoe kijk je daar nu op terug? Ja, het is gebeurd. En je hebt het gedaan. En ik ben niet iemand van spijt of schuld. Ik heb dat in de tijd niet echt diep overwogen. En dat was nu heel anders? En dat was nu wel anders, ja. Dat was nu anders, ja. Dat is ook een herbeleving, denk ik dan, of niet? Nee, want het was totaal iets anders. Ja? Ja. Kijk, zij was 7,5 en Jork was 3 maanden... En bij 3 maanden is het kind ook eigenlijk nog heel dicht, veel dichter bij de moeder dan bij de vader. Je had nog niet echt een band met hem. Ik stond er nog wel een beetje bij en ik keek ernaar. Ja. Ja. En Hella die had al. En hij was al. Er waren een paar dingen gebeurd. Dus die was er al veel, veel meer mee bezig dan ik. Ben je er ook andere dingen door gaan maken? Nou ja, ik heb er een paar liedjes over gemaakt. Naar wie gaat mijn verdriet heb ik erover gemaakt. Maar ik heb ook gemaakt, ik ga op een morgen wandelen. Op zoek naar een gedicht. De natuur lijkt nog naar nergens, de zon glimt amper licht. De bladeren vallen herfstig, een mist hangt over het land. En bij de derde boerderij staat een... ligt een kadaver aan de kant. En dat gaat over een vriend die mij vraagt om iets op te zeggen... bij de begrafenis van zijn kleinkind. Maar dat was nog voordat Maggie overleden was, had ik dat al geschreven. Ja. Omdat je dan... we waren er al van overtuigd dat het niet goed zou gaan. Mm-hmm. Ja. En dat is ook... dat zijn wonderlijke momenten. In het ziekenhuis, dat was al bij haar geboorte... Dat je ziet hoe een sprankje hoop en een sprankje leven... al meteen je allerlei beslissingen doet nemen. We willen dat kind hebben, we willen haar... Ze moet blijven. Wat er dan ook mee zal zijn, hè? Of het gehandicapt zal zijn, al die dingen. Nee, dat zijn allemaal hele bijzondere ervaringen. Ja, maar je bent er niet wezenlijk in die zin een andere kunstenaar door geworden? Nee, dat denk ik niet. Maar ik vind wel dat het behoort bij de opdrachten die je als mens krijgt... dat je het leven boven alles stelt. Dat je niet blijft hangen in de dood. Ja, want hoe verdrietig je ook bent, je moet door. En dan... Dan is lachen aanvankelijk wrang, maar op een zeker moment weer bevrijdend. Maar huilen is ook een hele hoogwaardige emotie. En echt verdrietig zijn. Dat kun jij wel? Ja, dat kan ik wel. Ja. En dat is ook wel heel... dat is ook louterend. En wat biedt dan troost? Behalve dat lachen en... Nou ja, troost biedt, voor mij biedt het leven troost. De menselijke bravoure en onmacht. Want je had het daar straks ook over religie, hè? Als troost. Dapperheid, ja. Ja, het is ongelooflijk hoe stom wij zijn. En dat is ook ongelooflijk lachwekkend. Het is ook ongelooflijk treurig. Hè? Als je nu kijkt naar Oekraïne, waar ook in het land zelf nog altijd comedians bezig zijn, waar nog altijd gedanst wordt, waar nog altijd feesten zijn in een verschrikkelijke tijd, maar waarin tegelijkertijd basis gelegd wordt voor een verschrikkelijke komende 100 jaar. Ik bedoel, die landen, die mensen zullen elkaar Generaties lang dwars zitten. En stel nou dat Rusland het wint. Wat voor terrorisme en wat voor ellende eruit voort zal komen. Er valt niks meer te winnen. Dus die Poetin is eens min of meer gedwongen tot zijn dood door te gaan. Ja, en wat is dan de moraal van het verhaal? Nou ja, de moraal van het verhaal is dat er een stadium geweest is waarin alles nog beheersbaar was. En waarin we toen de verkeerde keuzes hebben gemaakt. Maar dat station zijn we voorbij. Dat zijn we voorbij. En zo scharrelen we. Hè, in het programma heb ik ook iets over dat kiezen. Bij elke keuze heb je 50% kans dat je goed kiest. Maar ook 50%. Nou, als je ziet dan door de hele mensheid tot nu toe wat voor keuzes, dan hebben we het nog niet eens zo slecht gedaan. Ben jij blij dat je vanavond niet een oude jaar hoeft te doen over dit jaar? Nou ja, dit programma is nu nog. Dat wordt in de Lamar opgenomen de komende week. Het is niet echt een oudejaarsshow, hè? Nee, maar het is gewoon. Nee, het is een verhaal. Maar waarin de actualiteit een rol speelt. Ja. En aanvankelijk had ik ook gevraagd bij de omroep. Zou ik op 1 januari mogen? Wat ik wel een aantal keren eerder al gedaan heb. Maar daar hadden ze toen al een afspraak voor gemaakt. En na veel gedoe was het dan toch nog wel mogelijk om op 8 januari. Ga jij vanavond naar Claudia de Breij kijken? Ik ga daarnaar kijken. Daar zit je echt klaar voor? Ga ik helemaal klaar voor zitten. Ah, goed. Zonder oliebollen. Ja. En vol verwachting een nieuw jaar in? Nou, het zal een jaar worden van veel achter de schrijftafel zitten. Ja? Voor deel 3? Voor deel 3. En we zijn nog bezig met een documentaire over Hella. Werk. Eén slagschaduw hangt al over het nieuwe jaar, hè? Dat Leids Cabaret Festival gaat niet door, wegens gebrek aan talent. Ja, Helle die kwam ermee aan met die mededeling. Ja. En ook vooral wegens gebrek aan talent. Ja. Want, wat wil dat zeggen? Nou, dat weet je niet. Nee. Je kan zeggen dat je vizier verkeerd hebt staan. En misschien is cabaret wel een doodlopende weg. Dus noem het gewoon het Leids Festival en laat daar mensen. Ook kantklossen en zweefvliegen. Nou, nee, vooral het vrije woord. Hou eens op met daar altijd die cabaret. Laat iets nieuws ontstaan. Laat mensen een verhaal vertellen. Of laat mensen improviseren. Of laat mensen samen een interview doen waar. Het is onzin om te zeggen dat er geen talent meer is. Waar kunnen we de schreef trouwens nog zien? Als we dat graag willen bewonderen? Nee? Nee. In het nieuwe jaar speel je toch in de Lamar? Ja, maar dat is vol. En gisteren in Apeldoorn, daar waren tot slot nog 40 plaatsen. Had dat gisteren nou gezegd? Ja, nee, dat heb ik duidelijk gecommuniceerd. Ah. Ja. Maar we zien je wel op televisie, hè? Dat lijkt me verstandig. 8 januari? Ja. Ja. Heel goed. Freek Nederland Jongen, 2, hè? Ja. Dat is even voor de... Ja, jij zegt nog Nederland, ik noem dat NPO 2 tegenwoordig. NPO 2. Ja. Ja, dat zeg ik even voor de mensen die alleen maar naar NPO 1 kijken. Alvast alle goeds voor 2023. Fijn dat je er was. Dit was de publieke tribune. Dat wens ik natuurlijk de luisteraars ook. Hè. Dankjewel. En namens hun ook. Hm. Volgende week in het nieuwe jaar zijn we er weer. Na 4 uur, Shaja Murali met Wel Ingelichte Kring. Voor nu, een mooie dag en een fijne jaarwisseling. NPO Radio 1. Onvoltooid, verleden tijd op de radio. OVT. Deze week voor 1 keer maar 1 uur. Met het nazi-verleden van het Wiener Nieuwjaarsconcert en de ontdekking van het archief van Rainer Maria Rilke. De VPRO met OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 11. Wie luistert, weet meer. Nieuwe smartphone, oké. SIM-only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten. Is dat genoeg? Unlimited. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl.